Ну, сядай, сядай со мной, коли ласка, да вольницы, песня старая, старая, слухай казку, апошнюю казку, и она на твоих вачах помирае, и она на твоих вачах помирае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі візантыйскі захад, у алым дыме зялёная сарока кашку варыла, зялёная сарока з дурнымі вачыма, зялёная сарока з дурнымі вачыма. У кулінарную кнігу глядзела, чухала патыліцу драўлянай лыжкай, а дзеткі кашку да лыжкі з'елі, і нам з табой не далі ані крышкі. Ты смяешся, такога няма ў свеце, не смейся, любая, свет шырокі, мы з табою толькі дурныя дзеці. Нам добра з гэтай чубатай сарокай. Сарокі розныя рэчы крадуць, і можа ў гняздзе з золатам поруч ляжыць каханне, цяпло і радасць, што прынесла сарока з-за сіняга мора. Прынесла сарока з-за сіняга мора. Аддайце, сарока, няма ўжо сілы, яна ж не кахае мяне, хоць зарэшце. Дай я цябе пацалую, мілая. А кажа, ды чорт з гэтай кашай урэшце.